أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. دا اوس تلاوت دا قرآن الكريم دا سورة المائدة دا اوائم آيات سشو برسلور اوائباني ختم شو نو دا لمرنی دو آیاتون دا جربت کما قبل سردادی خلاصه دا دا چانی عود بسوی ذکر یهود پرون هم دا یهود و نصارا چوه دا دی دا سی شناعت بیان شو دا پرون پا سبخه که کستی سپیادی پا دا تشبیتم آیات که قل یا اهل الكتاب لستم علا شی ای اهل کتاب و اهل کتاب یهود و نصارا دوارو و دی تعالی و تسپر ایچی نیاست دا غوث دین چه مغوره کردی چه لازی پشتا که کردی تا دا ما تا پشه رازی دا نرازی تر حتی تقیم و تورات و الانجین و ما اونزل ایلیکم من ربکم تر سو چه دا تورات اقامت ونه که هاگه آیات چه پکشیدی چه محمد رسول الله دی چه دا ونه منی دا انجل اطاعت ونه که چه باقی که دا ذکر سویده چه محمد رسول الله دی او دا دا غ قرآن چه پر دا نازل سویده دا دا غ اطاعت ونه که تر آغا وقت استاهیت اعتبار نسته بخود دا غ بالا شناعت نجوری چه آغا دا دا جند خرافات که گوه که ایچه اینگی واقعیت نداری چه علاو تعالی رده نو ال تجم دا دی شناعت رد سوی وست تفصیل تا خبر را را پا دا اول دو آیاتو که چه مجور پا جی که با دا یهود یو شناعت بیان که تفسیلی دا مخا خود دوارو رد سویو پا جی پسی آیاتو که بیاد سبا کدر پا با دا نصارا و شناعت بیان که سر جلابی که دا مخا مجمل ذکر کرو دوار چه ای اهلی کتابو پر ایچ نیست واسه با یهود یوازیات که بیاد با نصارا یوازیات که واکی دا ما قبل دا پارا بیا تفسیل دی نو اول دوار عود و چاعت که دا یهود و شناعت قباحت بیا با عودو که دا نصارا و قباحت ترجمه داس الى عز وجل وي فعين حالك تسلي ورسول عليه الصلاه والسلام تامر لروركي چې ته په زړه کې ډیر غم ځان ته مراول چې دا وجز ما خبره منین دا د اصل د غیر غلي دي دا غشین خلک براوي د پدر او د مادر د غره کم دی واځي د زوی چې ګلم مکو پلاریم د غشيونی کيم د غشي د ش فرمای لقد فتاقق سره اخذنا مر اخذته ميثاق كلك وعده فتورات د چا څخه بني اسرائیل د بني اسرائیل څخه پر کوم خبر پر اتباع او پر تصدیق د ټول رسولانو چې راځي دا قول دی کړی وو په ذریعه د موسی علیه السلام په تورات کې د دې څخه دا وعده اخیسته سوې وه چې کوم نبیان تر قیامت پورې چې محمد علیه السلام یې آخري نبی دی پر دغه به ایمان راوړي دوی ولهوکې نو چې وعده یې کړې یو څوک څوک به دا عذر کوي بره خو وعده خو مې کړې په خدای چې یېره مې سولم نو چې د زیانه مې وتلې مې څه کړي وای الله پسې وایي وارسلنا الیهم رسولا وارسلنا موږ رالېږلي وو الیهم و دوی ته رسولا ډېر رسولان نسل پر نسل چې دا وعده به یې بېرته ورپه یاد کړه چې هی هغه د الله تعالی وعده یې رنه کړې په تورات کې چې مور سره کړې ده چې د راتلونکو رسولانو تصدیق کوي نو بیا به نه جوړېږي یو پلایه قول کړی دی یو چا چې قول نه یې کړی باره وروره ما قول مونه ورسره کړی کوم یې امنه دوی خو قول کړی دی یادي په تورات کې کړی دی په ذریعه د موسی علیه السلام چې د دوی هغه ښه نبی دی هغه د ټول اولو العزم نبی دی تر دا نورو رتبه لوړه ده بیا وایي نو زما به یېره سوي الله وایي د دې دپاره چې وریاږي کې بیا مې نور ډله رسولان ورته راولېږله پر هغه سربېره باندې د دوی کار ته ګوره چې دوی څه کړي دي زه بیا اول بېرته ترجمه وایم لقد بتحقيق سر اخذنا مش اخذت وميثاق كلك وعد ميثاق وعد دش قسم ولا بلا مرسري دغه سو وعدته خو وعده وي ميثاق دا د وسوخه څخه د کلک وعد چې مخونه پر ویشتل سیوی په قسمو د چا څخه بني اسرائيل د بني اسرائيل څخه دا وعده ما ول چیرې و د تفسیر د نگاه به دا تقریر ورسره جوړ چې معنا په تورات کې دا وعده و او پر چا باندې اخس سیو پر تصدیق او پر اتباع د ټول رسولانو چې ورسته راځي وارسلنا وبامجر ليجي واليهم وديت رسلا دا رسول جمع دا یو رسول ندی رسلا دیر رسولان دا پاره د وریا د ولو د جواجه شوریا جهم کی چې د یری با نه بیا ونکی وس اماله ته د دې کردار ته ګوره نو چې بعدا کله کی ارڅ کی ورپیا دی خو بعد عمل په وسی دا عمل ته ګوره کلما هر هغه وخت جاء اشرا تکبو کی هم وديت رسول یو رسول ګوره دا رسول نو مفرد نو رسولان خو ډله خو راغلي وه خو داسې نوبت په نوبت چې دا بچېرې دي بل برالي چې هغه بچېرې دي بل برالي چې هغه بچېرې دي بل برالي چې هر یو راغلی دی د کردار الله ورسره بیان چې د دې سره هم دغه کردار د بل سره هم د بل سره هم دغس کلما هر هغه وخت جاء اچرا تکبو کی هم ودیت رسول یو رسول بما په هغه خبره سره لا تهوا چې غوښتنه به نه کوله انفسهم د دې نفسو نو د رسولانو خبرې ګرده د چا پر طبیعت برابرېږي لکه د قران کریم تفسیر او ترجمه چې رواني نو خدا قوم چې ورته ګوري ځینې خدا قوم د زین خلاف نو په ترجمه کې راسي نو دا خپل لا سب نه تواني چې یار ملا سب دا خبره وکړه ولکه ما ته خوند در کوس ته دا خو بنو د قران خبره د دې ان د ار آیات چې و ار رسول چې به خبره کول خپل پر نفس یې پلا ور ارزول که به نفس نه غوښته ځاول نه منم دروغه وزه الله دې هغه کاو کلمه هغه وخت هر هغه وخت جاء اچرا تک وکي دا کله ما وخت اسم بلمیږي هغه کلیه ده چې هر وخت جاء اچرا تک وکي هم ودی ته رسول یو رسول بیا ما په هغه خبره لا تهوا چې غوښتنه بیا نه کوله خواهش بیا نه کوه انفسهم د دې نفسو د نفس د خواهش خلاف وه نو څه چلې کوه فریقن یوې ډلې لره د دې رسولانو کذبو دی تکذیب وکي دغه فریقن مفعول به د کذبو دی فقط پر د مخسوي دی دوی تکذیب له چا کوه فریقن د یو ډلې د رسولانو د سرجمه یو نه کې چې فریقن یوې ډلې د بنی اسرائیلو کذبو تکذیب کوي فریقن د یوې ډلې د رسولانو کذبو دوی تکذیب کوي پر د یوې ډلې تخبه بارول بارل ته دروغ اگر سره دروغ جنې دا په هغه صورت کې ورته ویله چې هغه د هغه خبره به د دوی د خواهش څخه خلاف و اگر چې د دوی د عقیدې خلاف به نه و عقیده څه معنا چې هلته په تورات کې خو به هغه رقم خبره وه دا رسول چې به راغلي دا رسول خبره به د هغه سره یو څه مخالفت درلودي موافقت به درلودي د هغې خبرې سره د ده د زیانه سره چې به مخالف وه برای بل دروغ مه وایه دروغ مه وایه دا رقم نه دي خبره په یوه خبره خو داغه حق و ولې دا رسولان چې په بل وروسته چې راځي خاص خو عین ټیک په ټیک هغه شریعت نه چا ما قبول خو تبدل پکې شي راځي نو د چې په تورات کوم خبره چې دلې و دا نوی رسول چې په بل خبره راوړ د ګور په تورات کې دا کله کنه هغه خبره خو نو مالا ور کړو لکه اوس قران را لې په تورات کې قران کریم ګرځ خبرې نشته خو مخاجب خبرې ام څه په فروعات کې برابر به دوی غو تکذیب کول درواغ و بل ډله خو هغه و چې په د تورات سره به خبره ام مخالف و معنا ام د دې عقیدې خلاف شو ام د خواهش خلاف شو هغه قتلوله هغه ته به قتل نورو کاو فریقا یوې ډلې لره د رسولانو کذبو دی تکذیب کاوه ولته درواغ وایي دغه خبره ګر سره منل نه یو ځینې رسولان خداش و فريقا د بل دلي چې و رسولانو يقتلون دي قتل کوله خپل حضرت يحيى عليه السلام و وجي شهيد کي حضرت زكريا عليه الصلاه والسلام و وجي شهيد کي په حضرت عيسى عليه السلام سره روان و واجه خدا خو بیا جلا او چاله تعالی اسمانو ته ځني پورته کې کني دي خدای قتل کله کې اراده کړ نو الله وي دا عمل د دو او هغه وعده او هغه تذکر ما ورلوکا و رسول الله نسل پر نسل باندې جله چور په یاد کې هغه وعده نو خو څه معنی یعنی تخمه ده غره کم راغلي دي تخمه ده غره کم راغلي دي چې الله اوامر ماتي نو رسول الله عليه السلام ته په زمن کې تسلي امر لره ورکول شو د دې شناعت او قباحت بیان شو چې دا داسې سپینستر کې قبیح دغه سی به حیا خلک دي فسي على فاكش برماي وينو دي تخوشي وچي دا غسي كولا چه نبياني قتل کرد دا نبيانو تكذيب بكوا نو مناسب خدا وچي دستي و دا اورس کرو وچ پر ورا ولسوي باي من قرخو الله عز وجل ارسوك فقونا دام در آل دستي نيسي مخلط ور لره ورکی وخت ور لره ورکی چې دای په خپل ګناه کې شته ماجو دا غس ورځوالې پکشي کې وکی ځان پکشي کې غټه کې نو دی بره دا ګمان کوي بهر العذاب مستقر سره کوي خو نو را کول سوی به وای تر دا غنو بل ګناه جوړی چې سړی نه بي قتل کې په نبی دا الله تعالی استاذ را غری دي چې دون اهانت کوي الا لایق قتل کوي مخته دا خبره چې رسول چې بره په ورځ نبی اندي قتل کړي پر دغه چې عذاب را نغلی برای عقیده دغه سوله چې سره عذاب مستور ور دنه کې دم لایو در واغ دي چې وای چې بر عذاب نه راځي اپتو نه راځي چې راځي اپتو نه راځي بیان مقتل کې ولي پراته دي فما ولک اسلام سی دغه ځای الله بیان او حسبو دی ګمان کاو ان دغه خبره لا تكون چې نه کیږي فتنه فن سزا او جزا ګر سره نه کیږي چې هر څه کې سزا نشته ته لکه د دې خبرې چې خو کې د صدرې چې بر عذاب نه جړړه معنی مارو نه دغه شی یعنی ګمان یو فعمو نو چې د انسان په ځین کې دغه راسي چې ګر سره سزا نشته فعمو دی ران د سوله د حق د لیدلو څخه هغه نبیانو چې به ارسه معجزي ورته ښکاره کړې معجزه هغه دلیل ته ویل کېږي چې د نبی صداقت ثابتوي هغه خارق العاده او مرچي دغه څه دی ړوند سنې کتل او دغه که دایس په مضمون په ایر یعنی ار نبی ودی ته معجزه نه ښکاره کوله چې د خپل نبوت تصدیق وکړي د دغه څه دی رانده سول ولې خپل ځین کې هغه چې ګناه باندې ګر سره مشت سزا نه راکول کیږي هغه د مهلت دی است د هغه اخذ وکړي چې ماته مهلت راکې سزا نهسته فعمن علاوه دی رانده سول هغه معجزو د لایل ته نه کتل وصمو او دی کانس ولا د چا څخه د اغه نبیانو خبره نه اوریدل دا ته به هم توجه است د رندوال څخه د دغه ظاهری ستور ګوندوال نه دی مراد د دا کڼوال څخه د دغه غوژو کڼوال نه دی مراد د نبیانو خبره اوري دی خو قبل ولا نه د انبیانو معجزې دی د دی خو قبل ولا نه دغه معنا سونو برګ وکړو د کوم د خپل غوژو د خسرې څخه کار نشي اخستای د چ کار نه اخسي نو خو دغه معنا چ کوو رند دی نو لکه څوک چې ولاړ شل ته تیریږي د چای پیاله پرته یې چپای کې دا برته ورونځي منه خوروند نه دی خوسترګ لري خو نو چېسترګ دې کار نه درکې غوږه ورونځي نو خو هغه دې سترګ لري کار نه ځني اخلي دین دغه سی یبي چې الله پاک دا بره کانو هغه د حق خبرې د نبی نه اورېدلې دی راند او هغه معجزې هم نه دي چې دا معجزه خو بل څوک نشي ښکار کولی دا خو د نبی خصوصیت به دی ومنه نه کول دا غزک د کوم ځای ور پیښ چې دی عذاب نه مني وحسبوا ديق ما انكوا ان دجلا تكون تشنو نكيج نو واقع كيج فتنه هيس عذاب ولا كراك ورسي نبيان مي وربك عذاب نرا كورسي دج فيست كيج فعمون وران دسو د معجزو د دلائل د يدل السخه وصمون وكانس ولا د نبيان د خبر السخه الله هو ثم تاب الله عليه ثم بيا تاب رجوع وكر الله على فك عليهم فرديبا الا فك د دي توبه قبول كر حالي ورشكي نور نبيان بيا ورترا واسطه خبره فوسوی د دې حال خو شکی عذاب ورترانه وستي بیر څه بار بیا دی چې یو څومر اغدال او تعالی جن ته تابع سنو واکي الله پر دې رجوع پر رحمت وکړه مگر داغه د وامه نه کی بیرته واوشته ثم بیا عمودی رنجان سو د معجزو څخه د نور نه بیانو چراله وصم دی کڼیان سوله څوک كثير منهم دلتا عمو وصمو فعل دا كثير دي رنجانس و كنانس و كثير دير منهم دا دي سخفة جدو امزل كي چه دي بيا گرد الله نا دي دير دا غبت كارس ولا لش بكشي كفاتس ولا چو غاغ دا حق خبري تا غاج ونيوي او غا معجزي ولي دا لپا لدلو دا قبول ايمان راوري ثم بيا ورست تر دا غا توبية توب ورجوع تويل كيري چه الله فردي پا رحمت رجوع وكرا غا تابنا دي فعل الله دي دا الله پاك توبا وكش دا نمانا چه الله پاك وبندگانو توبه وکړه چې بیا داسې نه کوم بیا تاب رجوع یو وکړه الله پر رحمت سره توب رجوع ته وای بنده چې نسبت کیږي پلانې کاکا توبه وکړه معنا رجوع یې د ګناه څخه د الله وتره والا ته نسبت کول کیږي الله توبه وکړه سمانه رجوع یې پر رحمت وکړه د مخه غضب سي لیکلي وس دا غضب رجوع وکړه بچاته و رحمت توب اصلا رجوع ته ول کیږي دوار ته نسبت کول کیږي ته سبا د محاله نه بولي چې نو الله څنګه توبه وکړه یا معنا رجوع پر رحمت سمو بیا تا به رجوع وکړه الله علی علیهم پر دی پر رحمت کول سره چې پر دی رحمت وکړي دی بیرته حق لایره ته راوصل مگر خو نصیب یې دوام نه و سمو ورسته عمو رنجان سول و سم و کنیان سول اگر رنجان دا چاس سول دا معجزو دا لیدلو سپا حق کنیان دا چاس سول دا حق دا اوریدلو سو کثیرون دیر من هم دا دی سخا دا کثیر طورت با مپامی چینی گرد نه پا دی کسی سا حق پرست خالق امو والله بصیرون بما یعملون والله علا عز و جل بصیرون لیدون کلی بما پا اغا طول شیانو یعملون چی دی عمل کیه دا غا دی چی دا خپل ځان کون اچی دا رونج اچی علاوی دا غا کارنو زی وینم چی وینمی دا نیدولو دا خو مانا دا سو چی یعنی نو جزاور لرور کیه زمش پا ما حول که ما در توی جار پلای را گرزه دا سپا کار دی لکه سری چی خپل کش پر غلطی وینی دا ای سبار ارتوی زدی وینم ته چی سمت لگه چی زی وینم خو مانا جزا در لرو در کم که مازی خبره چی رو رزرون نایم وینم جی دا غا رکم خبر نور که زدی وینم دا غا مانا چی گوره بی رب العالمین اکثر وقت چی دا کپار آغا دا دوی آغا بد بد کارون زکر که پا پای که دا غا رسروای چالا ویزی وینم چی وینم دا مانا چی نطلای خونه سی چستا بدی بدا غا سکیری جی کرام و کاتبین یلی که و تا عذاب گوری والله الله عز وجل بصير لدن كي بما تاغ طول كارو يعملون چدي عمل كي كد رسولانو تكذيب كي يمي الله ويني كد رسولانو قتل كي يمي الله ويني كد اخبر غش كون اچي هم الله تعالى خبر دي كد ازان رولند اچي هم الله تعالى خبر دي سزاور كي د دوغ دو آیات و ترجمه اغا دا ترسو دا دوی شناعت پکش کی ذکر سو کنو سو دا یهود قتل دا نبیانو دا اغاق شناعت تکذیب دا نبیانو دا اغاق شناعت او دا یوار نو فصل براوار افلا علا رجوع پر وکر دا بیاو کی نو پیغمبر تا فعین حال کی تسلیم ور لراوار که ولسو چه اوس چه کم نسل ستا مقابله پا مجنه کی کی ام دیره بعید ما بوله تا چارت بیان رتوی که نی کی پر نور رسولان ام دا بخواری کری کردی تا لا قتل کردی نه دا قتل کوشش کی نور رسولان پا شهادت بانجی رسولی دی تا بخپل کار که لکه پرون چولا چه بلغ ما اون زیری لیک تا با خپل تبلیغ ورته کیه دا چه تاثیر پرده کیه یا نکی اغا پا تاپس آران نلده نو تر داغا زای مزمون پراس و چوم شناعت دی بیان سول تسلی و چا تا وار کرو رسول رسول علیه سلام تا واس بیادا بلا دالا تبسیلی بسر اخلی چه نسارا جی ولقد فتاقیق سر کفر کافران سیوی جا الذین حقا کسان قالو چه دی ویلا ول ان الله بیشک الله هو دی المسیح دغ مسیح دی ابن مریم دا زوی د مریم نه دا عیسی علیه السلام دی بل خدای خود دغه دی معنا خدای او مسیح اتحاد سره لري یو دی کده الا نوم پر جیم بسیری کده مسیح نوم پر جیم سیدی نه معنی ما زید واجنو دغه بس عین خدای دی په فهمه کې د جسخه په سور لسم آیات کې دغه سوره مائده ال تمر د دی هغه ډلې بیان کړي یو ون ستوریا ډاله بدل کېدل چې غوبه بره د عیسی علیه السلام د الله زوی بلی په ابنیت باندې قائل نو خدای په خپل ځان کې په عقیده کې سره مختلف شول بل ډاله په دې کې یعقوبیه و او غو بیا دا ویله بارو عیسی او خدای سره یو دی زوی نه دی سره یو دی دغه یعقوبیه او عقیده تعالی تعالی بیان کړل بل ډاله په دې کې و درې ملکایه بلل کېدل دغه ملکایه بیا ویله ول خدای په جدرو کې یو دریم دین او عریف چو عیسی علی السلام دی مورید بل الله پاک دی په دغه درو کې یو د دریم خدای دی نو چې دغه دی هغه دی فرق نه لري په دې درو کې دریم خدای دی نو دغه بیا په تسلیس قایل چې خدایان درې ار دریم خدای بله دغه عقیده چې ملکیه ده ورسته بشی راځي د دغه یو نصارا خاص په نامه یاد کړ چې دغه دغه کافران دي په د پرون په درس کې مال په جمع کې راځي چې پر اچ باندې نه دي نن چې تفصیل راوړي تفصیل د يهود دغه دی ښکارا کوي چې نبی قتل کی نو دا جندار دی چې د نبی تکذیب کې دا دیندار دی اوس دا غدي د نصارا او تفصیل راپورته کی چې د خدای پاک او عیسی علی السلام سره یو بولی دا دیندار دی چې د خدای پاک په جدرو کې درېم بولی دا دیندار دی نو هغه د پرون خبره سید چې دا چې دا چی شي چې لستم علی شی یا اهل الكتاب لستم علی شی هغه د پرون په اتش پتم آیات کې چې ویل سید دی دا پاره دا د يهودو تفصیل هم غواکې تصدیق شو دا د نصارا او د خبرې تفصیل هم د هغه دپاره تصدیق شو چې هغه خبره ټیک ده چې په دین کې دی اچ اعلان کړي ولې خو د دین کار دغه دی ورته ګور لقد په تحقیق سره کفر کافران سوي دي الذین هغه خلق قالو چې دوی ویل ول ان الله بشک الله هو دغه الله المسیح دغه مسیح دی د عیسی علیه السلام یو نوم مسیح دی ولې مسیح په دغه معنا چې یعنې دی مسحب باندې به د مریضانو شفا کوله رنجان به بنا کوله کس مریض به جوړېدی ابن مریم چې دی زوی د مریم دی وقال المسیح دی خود دغه ویله نو خپل مسیح علیه السلام څه ویله هغه ته دې خبرې خوندور کاوه چې اوهو څونه رتبه راله راکړه تر بندګۍ ښه وسګرده پورته کړم د خدایي مرتبه راله راکړه الله وایي و په داسې حال کې دی دا خبره کول قال چې ویله المسیح مسیح علیه السلام هغه بیا نارې واجول یا بني اسرائیل ای اولادې د یعقوب علیه السلام اسرائيل يعقوب عليه السلام نمدي اي اولاد يد يعقوب عليه السلام اعبد الله تسع عبادت وكيد الله كم الله ربي تشزما ربي وربكم تسع ربي اذا اغى لا عبادت وكي تشزما هم ربي تسع ام ربي قول عيسى عليه السلام فكم خبر اقرار كي الله خبل زند فار رب ولي نخدي تشدي بندس وكنس زند فار هذا بندي ثابت كره وربكم تسع ام ربي تسع ده لا بندغانس نو يو بنده بل بنده فار عبادت ولي عبادت خدا هغه چا وکړه چې ستا امر رب دی زما امر رب دی ته زما عبادت ولیکې زه خو ستا رب نه یم نو ګوره نبي د ځان څخه الوهیت رفع کوي چې زه نه یم خدای پاک زه چې یم زه رب ځان ته لرم د هغه عبادت وکړي او دی ناري وي چې یا عیسی علیه الصلوۃ والسلام خدای دی حکیم الامت رحمه الله د دې دپاره چې دی یو متل یې تیر کړی دی بره وای وای خلک وای مدعي سست ګوا چست مدعي سست مدعي دغه نکلکه دعوه نکي گوا ورته جوړه دلی دین خلک نو دغه پارسی متل سو مدعي سست گوا چست باراوي تر مدعي شاهد چنګ دي عین دغه مضمون وړاندې کی په پښتو کې نو دلته چې مدعي خو چې دی د نبوت دعوه چکی حضرت عیسی علی السلام دی وای زه نبیان کوي زه خدای نو هغه د خدای په دعوه کې چدي هغه سست دي د دې دعوې څخه ځغلی چې بابا ما کله د خدای دعوه کوله هغه هغه ناری وي ټول به اسرائیل ته چې د الله بندګي کوي زه بنده يم بنده د ورته چې غدلې دي ګوا چې د ځانې امتي وي هغه وایا مسیح هو ان الله هو المسيح ابن مريم هغه دا خبره کوي نو خو د مدعي خبره کلاکه سو د خدای درجه ته رسي د ګوا خبره د خدای درجه ته رسي هغه چې عيسى عليه السلام مدعي د نبوت هغه دا هغه څخه ځان ګوښه کوي چې بابا زه بنده یم زه چې شنه یم زه الله نه یم معبود نه یم نو وقاله ویله المسيح مسیح دا چې دی دعوه د څه کوله چې مسیح د خدای پاک خبر خدای دی او د مریم زوی دی ویل چې وقاله ویله المسیح مسیح چې یا بني اسرائیل بني اسرائیل اعبدوا تسع عبادت وکي الله د الله چې هغه څوک دی ربي زما ربي زه بنده وربكم سس ربي نو کوم دی چې هغه در بوالي دعوه کوي نو الله پاک پښ فرمای انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار انه نو بشک شاندار من هر هغه څوک یو شریک شریک ودری بالله په الله سره یو څوک د الله سره یو څوک شریک یا په چا کې یا په چا کې یا په ذات کې یا په صفاتو کې انه به شک شاند د من هر هغه څوک یو شریک شریک ودری بالله په الله سره څوک شریک عام دی هغه مفعول یوه ته نه دی ذکر کړی د څه د پاره چې یعنی تور له د الله سره نبی شریک یې ملک شریک یې پیر شریک یې ملا شریک یې هر څوک چې تاسو معظم ښکاریږي کې شریک یې فقط حرم الله علیه الجنه فقط په تحقیق سره حرام کړی دی الله تعالی پاک علیه پر د باندې الجنه ته جنت پر حرام کړی دا د مشرک جزا ده چې پر د جنت حرام و مأواه النار زید بودو باشد النار اور دی په خبره کې دا هیڅ پویږي و ما للظالمین من انصار و ما نست للظالمین د ظالمانو د فار ګوره په ظالمې برته تعبیر ځنی وکي چې دا مشرک د ټول غټ ظالم ام دی د ظالم ام نو هم پر د باندې زایج و ما نست للظالمین د ظلم کوون کولر چې د الله سره د ظلم کوي د الله تعالی په حق کې چې بنده ور شریک دی د خدای باندې نو دوی لر نست من انصار هیڅ کومک نه چې د الله د عذاب اخلاص کې د ایچو ما ته بیا څوک کومک را کې برو د الله د عذاب اخلاص هیڅ کومک نه لري دغه خبره چې دلته موږ وکړه چې انه من یشرک دا مو الله ته نسبت وکړي چې دا نو بر الله د دې په باره کې فرمایي چې دوی دوه نه بدغلطي کوي چې مسیح علیه الصلوۃ والسلام د الله تعالی سره یو بولي نو دلته علاوه چې انه من یشرک بل تفسیر دا دی چې داغه خبر هم هغه د مسیح علیه السلام خبره ده چې مسیح علیه السلام ټول یا بني اسرائیل نه دا مخکې چې ذکر شو چې ای بني اسرائیل تاسو عبادت الله او کې چې ما واستیش د دواړو رب دی او دا ورته ویل چې هر چا که شرک وکي ګناه دغه خطرناک ده شرک مکوي که دا تفسیر ته متوجه شې دا مخ موږ نو الله ورته وایي چې دی خو غلطي وکړه چې الله فرمایي چې څوک شرک وکړي نو داغه د پاره چې دی بیا کومه کینسته او جنت پر د حرام دی او پر دا دوم تقدیر دی چې دا د مسیح علی السلام د قول مقوله سره چې وقال وی و مسیح مسیح هغه خبر ام کړي و چې دا الله عبادت وکړي زما د مکی دغه ام کړي و چې انه هم نه شرک خو به اره مسیح علی السلام د شرک به زارو وکړو یا د الله په قول باندې چې الله وای خو مسیح علیه الصلاه والسلام ځنی بیا زار یا خپل مسیح ودی ته په تبلیغ کې دا خبره کول چې هر چا شرک وکړي جنت پر د باندې حرام دی مګر دی د خپل شرک نه دی اوښتي دوه نه پلی دوه خبيس انسان دی چې بسیف شوی چې مسیح په خپل د مریم زوی دغه الله تعالی دی دغه څه غلطی کول فسید د بل آیات کریمه دی لقد كفر الذين دا اوس چې ذکر کړل دا خې يعقوب یا دا ذکر کړل دا نصارا او چې مسیح خدای سره یو بل دا پسې اوس هغه ملکه ذکر کړي د دې ډول لقد بتحقق سره كفر كافران الذين هغه کسان قالو چې دی بیا ویل ان الله ثالث ثلاثه ان الله بشك الله ثالث دی دریم دی ثلاثه چند درو دا خدریږي دا شورا جوړه د اسمبلی یو الله دی یو عیسی علی السلام دی بل یې مور دی ځینو ځینو بیا یو الله دی بل عیسی علی السلام دی بل جبرئیل امین دی روح القدس دغه درې چې د دې اسمبلی ده په دې کې نو خدای یو دریم دی نو خطبه یو وخت هغه بل به هغه بل به هغه هغه مشر به بیا دی بیا جلا جلا ټاکي دا مخکب لقد کفر الذين آیات اوس په دغه شروع سو کنو چې دا کومه ډله هغه یعقوبیه دا بل ډله چې را شروع کیم لقد کفر الذين خدا تفصیل د نصارا و دی نو تر دغه بل بل فتوا جوړیږي فبعد ما بتيو فتوا ته وس ورات سخه خدای په صراحت وای چې دا کافران دي دا بل لار نه لري بیا دوزخ لقد بتحقق سره كفر كافران الذين هاغ كسان قالوا شو ويله ان الله بشك الله ثالث دريم دي ثلاثه چنده جدرو وما من اله الا اله واحد وو حال داس دي ما نست من اله هیچ معبود بر حق الا اله مگر نه دغه یو الله واحد چي یو دي دغه یو الله سما سوا چې موږ الله بول ته جس اخوت بل څوک معبود بر حق ندي نو ته څنګه د جبرئیل ته الله دغه ورکه مرتبه ورکه یا خپل او بمبریم ته الله مرتبه ورکه یا واحد عیسی ته الله مرتبه ورکه خدا ګرد عبادت د الله تعالی مخلوق دي بل معبود بر حق چې بل الله ګر سره ستنه دي خبره غلطه ده وما من وما نست من اله دائما دي استغراق ده فارس وما من اله هيس اله نست معبود بر حق نست الا اله واحد مگر ده يو ده غيو الله وان لم ينتهوا وان لم ينتهوا كثير دير منع نفسه ده خلق ده خبركي عما ده خبر سر منع نفسه يقولون شدي واي نو لا وای دا غدی زب اختار ور لره ورکم و ان لم ينتهو کچیر دی را منع نس ولا تخفله زان را کی زان کی د کوم خبر سعه ما دا غسی یقولون چې دی اوس وای لیمسن الذین کبروا لیمسن خمخ بمسک الذین اغه کسان کپورو چې کافران دی منهم د دوی څخه څوک به مسک عذاب الیم دردناک عذاب و دی ته ورسی راغه عذاب الیم خود د ورخ دی دا غدی بیا لو تعالی د دغه بی دلی په بارک بیا د ورخ و نه فرمای نو او خبره سیسو چاله پاکل دا پر اچ نه دي د جن دلاري کده دی جن اعتبار د لدی نور دوزه خو جوړته فرمای نو دا یته غت تفصیل درته وکي فسې د پایک خبره ده افلا یتوبو افلا یتوبون ایا نو دی توبه او رجوع نه کی ال الله و الاته خدا دون تفصیل و بیان مرتوس چې د دا جن چې د چن کړي دا غلط دی دا غلط خبر دی دا جن نه کی نو اوس دغه تفصیل سره رجوع نه کی د خدای خو ته چرایش یعنی معنا وی کینو افلا يتوبون ايا نرجو نكيدي الا الله وعلاته ويستغفرون او دي مغفرت نغواړي هو دجه الله څخه ويستغفرون او دي مغفرت نغواړي هو دجه الله څخه بخښ دي وغواړي چې الله پاک زبر څه غلط کې سوي ده دا خبر مو غلط کړی چې عيسو عليه السلام د خدای زوی دي یا مو دا خبر غلط کړی چې الله په جدرو کې دریم دي دغه سجد مغفرت وغواړي والله غفور رحيم والله الله عز وجل هو غفور بخشون کی رحیم مهربان دی الله خو بخشون کی مهربان دی نو موږ د ګناه بخښ ځنی وغواړي ان الله تعالی رحمتونه پر لور ور وکینو نو د دغه نن سبق د ټولو خلاصه یا د یهودو شناعت په تفصیل یا د نصارا او شناعت په تفصیل پرون اجمال تر سوی ونی تفصیل وس د اوغ اجمال اغه تصدیق د دغه سم کیږي په عین حال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی امر لره ورکول شو چې دا د نور نبیانو سلیم دغه سکر دی کړی دی چې پر دین نبیانو دونه غلو کړی دی د خدای نوم یې پرې شي دی ځینې نبیانو سره بیا هغه رقم کړي چې قتل کړي دي تکذیب کړي دي نو ته به ځان ته غم نه درې چې ما خبره ولې نه منې دا د بابا د مدر جاده مده هغه کسره روانه ده د یهودو د نصارو دا داسې احمقانو سپینسترګي خلک دي ورسره کیر نو الله عز وجل د دې شرور څخه مرواسه الله دې خپل صحیح حق در نصیب واخر دعوانا الحمد لله.